Jest punktualnie godzina czwarta. Witają się z Państwem Ewa Wichrowska i Marcin Jagiełowicz. Mamy piątek, 11 dzień października. Coś mi świta. Imieniny obchodzą Aldona i Brunon. Słońce wzejdzie o 6.53. Coraz gorzej. Zajdzie o 17.52. W pierwszej godzinie naszego spotkania będziemy grać spokojnie, trochę sentymentalnie, może nawet poetycko, bo w sumie czemu nie? Będziesz zbierać kwiat, będziesz się uśmiechać, będziesz liczyć gwiazd, będziesz na mnie czekać. Ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały skrzypce i głowy, będą śpiewały jarzębinowe drzewa, liście, ptaki wszystkie. Będę z tobą tańczyć, bajki opowiadać, słońce z pomarańcz w twoje dłonie składać. Ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały nocą sierpniową wiatry strojone barwą słońca. Będą śpiewały, śpiewały bez końca. Będziesz miała imię jak wiosenna róża. Będziesz miała miłość jak jesienna burza. Właśnie ty będziesz moją damą. Ty, tylko ty będziesz moją panią. Ta-ra-na, ta-ra-na-na-na, ta-ra-na-na-na, ta-ra-na, ta-ra-na-na-na, ta-ra-na-na-na. Dwie minuty po godzinie czwartej otworzyliśmy nasze spotkanie Markiem Grechutą i obiecuję, że jeszcze trochę w tej godzinie jego twórczości się pojawi. Teraz będzie zagranica, bo teraz będzie kartka z kalendarza. Muzyczny kalendarz dziś ustawiamy oczywiście na 11 października, a to dzień urodzin Daryla Halla. To wokalista, klawiszowiec, gitarzysta, autor tekstów i producent muzyczny, członek znanego duetu Hall & Oates, a to jest jedna z ich piosenek. Oh, Can't Go For That na antenie Trójki. To piosenka z drugiego albumu duetu Hall & Oates, Private Eyes. Była ona drugim singlem z tej płyty, a sam album ukazał się 1 września 1981 roku. Ta piosenka była ich czwartym numerem na liście numer 1 Billboard Hot 100. Największe triumfy ten zespół święcił w latach 80. Hall & Oates wydali w sumie ponad 20 albumów. Ostatni Our Kind of Soul to rok 2004. Ostatnio, bo w kwietniu tego roku, John Oates powiedział w wywiadzie dla Rolling Stone, że odszedł z tego duetu i nie jest pewien, czy kiedykolwiek jeszcze wystąpi razem z Darrym Hallem, który dziś kończy 78 lat. No to posłuchajmy chyba najbardziej znanej piosenki tego duetu. Thank you. 11 minut po godzinie 4 i o tej porze zazwyczaj prezentujemy Państwu kalendarium muzyczne, to co działo się danego dnia w poprzednich latach, a ja dziś chciałbym delikatnie odejść od takiego stricte kalendarium. 26 października to jeszcze przed nami, ale to będzie rzecz, do której warto się przygotować zawczasu. To będą setne urodziny Zbigniewa Herberta. Pomyślałem, że warto, choć pewnie do tego jeszcze na antenie Trójki będziemy wracać też w dniu urodzin poety, przypomnieć Państwu pewien koncert, który odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z okazji 20. rocznicy śmierci Zbigniewa Herberta. 22 grudnia w 2018 roku zaprosiliśmy do współpracy m.in. Mele Koteluk, Czesława Mozilla, Skubasa, Wojciecha Waglewskiego, Pablo Pawo czy Krzysztofa Zalewskiego. To zaproszenie przyjęła też Justyna Święs. Zaproszenie polegało na tym, że artyści mieli wybrać jeden z wierszy poety i wymyślić do niego akompaniament, zaśpiewać. I to, co zrobiła Justyna Święs z wierszem Dwie krople, absolutnie chwyta mnie za serce i mam nadzieję, że Państwa również. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Ludzie zbiegali do schronów, on mówił, że żona ma włosy, w których można się ukryć, w których można się ukryć. Ukryci jednym kocem szeptali słowa bezwstydne, litanie zakochanych. Okryci jednym kocem szeptali słowa bezwstydne, litanie zakochanych. Gdy było bardzo źle, skakali w oczy naprzeciw i zamykali je mocno, zamykali je mocno, tak mocno, że nie poczuli ognia, który dochodził im do rzęs. Zamykali tak mocno, ukryci jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne. Byli wierni, do końca byli podobni, jak dwie krople, zatrzymane na skraju. Dwie krople, zatrzymane na skraju twarzy. Dwie krople. Ukryci jednym kocem, szeptali. Słowa bezwstydne, litanie zakochanych.

Teraz coś, co przygotowałem dla Państwa z poleceniem. Z poleceniem bardzo ciekawego filmu. Film nazywa się Once to był. To jest musical, również filmowy. Na pewno wystawiany też co najmniej w Warszawie, w Teatrze Roma. Chyba do dzisiaj. Wydaje mi się, że premierę miał z 10 lat temu. Może ktoś z Państwa odświeży mi pamięć? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Płaszcz całą gamę złości w kości i chcę poczuć z tobą tlen. Zjedzmy malin garść, można się w nich kłaść. Chcę rozebrać ciebie z twych nieprzyjemności, każdą cząstkę ciebie brać. Las pali nas, kurczy, kurczy się czas. Przy tym czas blask pali nas, kurczy, kurczy się czas. Złość zaciera ślad, zdejmij z siebie. Czwarta 40, o już prawie 41, w malinowym chruśniaku w wykonaniu Darii Zawiałow na antenie Trójki. Mówiłem, że zrobi nam się poetycko. Kiedy wczoraj przygotowywałem się do naszej audycji, myślałem, co dzisiaj Państwu od rana zaproponować, to przyszedł mi do głowy Marek Grechuta, ale nie żeby jakoś szczególnie a propos kalendarium, a propos jakichś dat, po prostu skoro tak zaczęliśmy poetycko, to dlaczego nie posłuchać Marka Grechuty, ale spojrzałem teraz dla pewności na jego rocznicę urodzin, śmierci i okazuje się, że tak, rzeczywiście, to jakaś intuicja za tym chyba jednak stała. 9 października, czyli przedwczoraj, obchodziliśmy 18. rocznicę śmierci Marka Grechuty. To był 2006 rok, zmarł w Krakowie. Polskie Radio jest oczywiście, archiwa Polskiego Radia są oczywiście pełne piosenek Marka Grechuty, także jego słowa, wywiadów i do tego zawsze warto sięgać. Trzykrotnie wyjeżdżałem za granicę, dwukrotnie z piwnicą pod Baranami. Raz sam odwiedziłem RFN, Anglię

nie od razu sobie serca mego lud. Da-da-daj, daj, daj. No jeżeli tak weszliśmy w dzień, to myślę, że to będzie bardzo dobry piątek. Wspaniałe kolory, jeżeli chodzi o przyrodę. Ostatnio z kimś rozmawiałem, że tak naprawdę jesienią są nawet piękniejsze te kolory niż wiosną. Jest ich znacznie więcej, zwłaszcza teraz, kiedy człowiek przejdzie się w pobliskich łazienkach. Wczoraj to wspaniałe słońce migotało między liśćmi. No wspaniałe widoki, ale pewnie dosyć szybko zamienią się też w te, które w jesieni robimy znacznie mniej. I co zrobić z liśćmi? To jest pytanie, które o poranku stawiamy. Gdzie je zgrabić, a gdzie je zostawić? I o tym Agata Jędrzejczuk z SGGW w rozmowie z Maciejem Waleckim próbuje nam wyjaśnić. Najbardziej charakterystyczny dla jesieni odgłos to odgłos zamiatanych liści, a zapach to zapach liści palonych. Też równie chętnie pakowane są do worków foliowych i gdzieś wywożone. Czy nie lepiej, żeby to wszystko zostało w naturze? Rośliny to jest takie swoiste perpetuum mobile. Czyli po pierwsze pobierają one energię ze słońca. Po drugie te liście, które opadają, są dla nich pożywieniem. One się rozkładają, nie rozłożą nam się może w przeciągu jednego sezonu, ale rozłożą nam się w przeciągu dwóch, trzech sezonów i one będą dostarczać roślinom składników pokarmowych. Oczywiście możemy zamiatać te liście, zamiatajmy je ze ścieżek, zamiatajmy je z trawników, ale nie palmy, tylko albo twórzmy pryzmy i róbmy z tego kompost, albo wręcz zamiatajmy te liście pod rośliny, pod krzewy, szczególnie młode krzewy, gdzie jest ryzyko przemarznięcia, szczególnie jeżeli mamy dość silny mróz, a nie mamy pokrywy śnieżnej. Rośliny naprawdę nam za to podziękują. Skąd na pewno możemy i powinniśmy grabić liście? Trawniki. Te liście butwieją i nie jest to dobre dla wzrostu trawy, ale krzewy, szczególnie młode krzewy, czy nawet byliny sobie poradzą. I przykładem takim jest chociażby hortensja ogrodowa, krzew, który bardzo często towarzyszy nam w ogrodach przydomowych czy na działkach i jest to roślina, która bardzo łatwo przemarza. Dobry ogrodnik powie panu, że hortensję należy kopcować, to znaczy właśnie usypanie takiej dużej góry liści, która ochroni tak system korzeniowy, jak i również pąki przed przemarznięciem. Jak jeszcze pojawi się śnieg, miejmy nadzieję, że w tym roku zobaczymy, choć przez chwilę trochę śniegu, na tej stercie liści opadnie na to śnieg i stworzy się taka gruba, kilkuwarstwowa kołdra. Tak, tak, oczywiście, ale chciałabym tutaj od razu uczulić osoby, które bardzo chętnie usypują takie liście, obsypują rabaty, gdzie mamy byliny. I tutaj, proszę Państwa, uważajmy, dlatego że byliny, które rosną w naszym klimacie i które już dobrze są ukorzenione, które już od lat rosną, w zasadzie ich nie musimy niczym okrywać. One sobie dadzą radę. Jeżeli mamy młode byliny, które posadzimy chociażby na jesieni, październik, teraz jeszcze możemy w listopadzie sadzić takie rośliny. Warto jest je tutaj ochronić i obsypać je kołderką z liści. Ale pamiętajmy, że to przedwiośnie potrafi nam przyjść już w lutym. W lutym, początek marca, może być bardzo silna operacja słoneczna. Przypomnijmy sobie w tym roku marzec, jak było bardzo gorąco. Te byliny, które dość szybko rozpoczynają wegetację, chociażby rośliny cebulowe, jeżeli mają taki korzuszek z liści, które na przedwiośniu czy wiosną będą mokre. W momencie, kiedy pojawią nam się takie ciepłe dni, rozgarnijmy je, tak żeby rośliny nie zgniły nam po prostu. Także liście opadające z drzew nigdy nie są wrogiem ogrodnika, mogą być wyłącznie jego sprzymierzeńcem. Nie wiem, czy się zgodzę z tą ostatnią tezą. Jako ogrodnik amator, który uwielbia absolutnie popracować w ogrodzie, ta praca manualna, która daje ogromną satysfakcję, ale no jednak grabienie trawnika do tych chyba najprzyjemniejszych czynności nie należy. Zostało nam 3,5 minuty do godziny 5. Serwis informacyjny już za chwilę.